ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا من الليلة نا بلوغ المرام نا مراموشو كبيسة تلتمامية نا كماليزا ملانغو نزيزية خباري يا صدقة الفطر. نعم بمجيب هو مفاجلية ومن كتاب هيتي من حجر السقلاني رحمه الله ملانغو نفوتية ونزيزية خباري يا صدقة التطوع. صدقة تطوع بيو وجونا ومجيب ومفاجلية واكي ameanza kitabu zaka, yani kitabu zaka, na kitabu zaka ikawa moja kwa moja anazungumzia habari ya zaka, kisha ndani yake akaanza babu kuna babu sadaqatul fitri na kuna babu sadaqatul tatawu. Kwa hiyo sadaqatul tatawu ni sasa kwa maana ya sadaka kwa Kiswahili. Ama huku tulipozungumzia habari ya sadaqatul fitri kwa maana ya zaka kwa Kiswahili. Sadaqatul fitri yani zaka ya fitri, na sadaqatul tatawwu ni sadaka, sadaka, sadaka. Kwa hivyo labda kabla hatujaenda mbele tupate kufahamu nini tofauti ya zaka na sadaka. Tunaachana na zaka sasa, tunakuja katika sadaka. Mal farqu bainahuma, kuna tofauti gani baina ya zaka na sadaka? Ziko tofauti nyingi, lakini zile ambazo ni ahamu ni kwamba zaka ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anapoamrisha sala ambayo ni nguzo, basi ayambatanisha na zaka. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن الصدقة سيو جوزو صدقة كتك اللغة نجينة كفكيه ني يامو لسنة نزاكة لفرض ومن لازم أن يواجب تتوك الزكاة. نتبعونا كتك حديث بالبالي دمتوم صلى الله عليه وسلم akielezea kwamba Uislamu ndio hiyo zaka, yani nguzo zake moja ni zaka. Kama mfano katika hadithi mashuhuri ya Jibril alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura Binadam, na akamuuliza akhbirni anil islam wa khamsajia wa iqami sala wa itai zaka. Kwa zaka ni fardhi na ni nguzo katika Uislamu, lakini sadaka sio fardhi, sadaka ni sunna, ni jambo ambalo lilokuwa haliko katika uwajibu huo. Pili ni kwamba zaka inatolewa ile mali mpaka ifike nisabu, yaani kiwango maalum, lakini sadaka hakuna shuruti la nisabu. Tukisema nisabu, mfano tumezungumzia habari ya zaka ya ngamia, zaka ya mbuzi na kondoo, tukaona kwamba ngamia kifika watano watolewa zaka, kondoo au mbuzi wakifika 40 watolewa zaka. Kwa hivyo hii inaitwa nisabu. Dhahabu ikifika gramu 85 yatolewa zaka, fedha ikifika gramu 575 yatolewa zaka, na tukaenda katika zaka upande wa mazao ya mashambani mpaka zifike wastani sana. Kwa hiyo ina maana zaka ni ile mali inatolewa mpaka ifike kiwango maalum, inaitwa nisab. Lakini sadaka haina kiwango maalum. Unaweza ukatoa mali yako katika sadaka, katika mali yako pasipo na uwiano wowote kama mpaka ifike kiwango fulani. Hii ni tofauti ya pili baina zaka na sadaka, na ziko nyingi. Ya tatu ni kwamba zaka huwa na muda maalum, lakini sadaka haina muda maalum. mara nyingi tukisoma katika kitabu zaka, zaka inakuwa inatolewa haula. Haul bi maana ya mzunguko wa miezi 12. Lakini kuna nyingine zatolewa, mfano zaka ya mashamba ya kilimo, ni pale unapovuna. Ukivuna mara tatu kwa mwaka, basi ina maana kwamba utatoa zaka mara tatu. Na nyingine tulivyoona hali za mwisho mwisho ni ile zaka ambayo ya kitu kilichokuwa kimefikiwa katika ardhi chenye thamani, ukikiokota pale pale utakitolea zaka. Kwa hiyo zaka ina muda maalum wa kutoa, lakini sadaka haina muda maalum. Muda wote tukiamua kutoa sadaka yako unatoa. Na nyingine ya mwisho, ngaje ziko nyingi, ni kwamba zaka huwa anapewa Muislamu tu, sadaka mtu yote apewa. Kwa zaka inapotolewa, nani wa kupewa? Wanapewa Islam. Innama sadaqati lilfuqara ila akhir al-aya. Lakini shurti wao ni Islam. Lakini sadaka unaweza kutoa sadaka yako ukampa mtu yote ambaye kwa siku Islam. Kwa hivyo hii tunaingia katika sasa mlango wa sadaka. Tumetoka katika zaka, tunakuja katika sadaka. Babu sadaka tatawu. Mlango unazungumzia habari ya sadaka ya tatawu. Nini maana tatawu? Tatawu, alul ilmu wameelezea katika vitabu mbalimbali, wanasema hususan katika Subul Salam, ambao ni sharhi kubwa ya Bulughul Maram ya al-Imamu Sanaani, anasema fil asli ni fi'lu ta'a. Ukisikia tatawu, asili yake ni kwamba ni kutenda ta'a, fi'lu ta'a. تطوع اصل بفعل الطوع اما الفقوجة كتك الشريعة اكاوى هي الطوع غير واجبة ني الى الطوع اما يلقوى سيو يا لازمة سيو يا واجب سيو كل الزيش على سبيل المثال وما سيسي كم الزيش وتصالي مرتان وكتب مش صالي فوليا يا صبحي. Lakini mtu anaposwali rakaa mbili kabla salatu alfajiri, ambiwa amefanya toa ghairu wajib, yani toa ilokuwa si wajibu. Sasa hii inaitwa tatawu, yani rakaa mbili za swali kablia zinakuwa ni tatawu. Na vile vile katika sadaka, katika upande wa saumu, funga, kwamba tumefaradhishwa sisi tufunge mwezi wa Ramadhani, lakini ukifunga Jumatatu, ukifunga Alhamisi, Yaumul Bayt na nyinginezo, Ashura na Arafa, hizi ghairu wajib, sio wajibu. Lakini Ramadhani ni lazima wajibu. Kwa hivyo utapofunga funga ambazo si wajibu, yaambiwa umefunga funga za tatawu, yani funga ambazo zilizokuwa za hazina wajibu kwako. Na vile vile katika hali ibada zote, sadaka, zaka ni wajib, sadaka ni tatawu. Yani kitu ambacho si wajibu, hakuna ulazima kwako. Na katika baadhi ya tafsiri nyingine wakaeleza kwa maana ya an-naflu. An-naflu ni kwa maana ziada. Kwa maana vile vile katika swala tuambiwa tuswali salatu zawafir, yani swala za ziada baada ya fardhi, qablia, ba'diya, hizi zinaitwa za ziada. Na vile vile sadaka, zaka ni lazima. Lakini ukitoa sadaka, basi an-naflu, yani umefanya kitu cha ziada ambacho hakina wajibu kwako. Hii ndio maana ya tatawu. Babu sadaka tatawu, yani mlango unazungumzia habari ya sadaka zile ambazo zilizokuwa si za wajibu, ni za ziada, na wafanya mtu kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya kwanza ni hadithi ambayo mutafakun alayhi, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد السلام ولمتم صلى الله عليه وسلم أقوام سبعة من حديث مشهور لديكم يعني حديث مشهور ثانه كنات سابع يظلهم الله أو أتافوك كفولي كمان أتاويك كفك كفولي awa atafunika kivuli, fi dhillihi, katika kivuli chake, yauma, katika siku ambayo, la dhilla illa dhilluhu, hakuna kivuli illa isipokuwa dhilluhu, kivuli chake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun, kuna watu safuri saba, yidhilluhumullah, yani Allah atafunika kivuli, fi dhillihi, katika kivuli chake Allah, yawma la dhilla, siku ambayo hakutokuwa na kivuli, illa dhillu, isipokuwa ni kivuli chake yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hadithi hii ukiangalia hapo mbele imeandikwa desh, ina maana ni hadithi refu. Ndio maana fadhakara alhadithu, akasema kwamba Ibn Hajar akaandika kwamba Abu Huraira akaitaja hadithi, ni maana inaendelea hadithi hii. Fadhakara akaitaja hao watu saba, akawaelezea fadhakara, akaelezea Abu Huraira. Sasa katika hao watu saba wafihi, ndani yake kuna mtu huyu, wa rajulun, na mtu ambaye tasaddaka bi sadaqatin, aliyetoa sadaka, fa akhfaha, akaificha sadaka hiyo, hatta mpaka ikafikia hatua la ta'lam shimalu, yani mkono wake wa kushoto haujui, haufahamu, ma tunfiqu yaminuhu, ni nini mkono wake wa kulia ulichotoa. Sema katika hao watu saba wa rajulun, kuna mtu ambaye atapata kivuli cha Allah siku hiyo, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa chake yeye, yule ambaye tasaddaka bi sadaqatin, aliyetoa sadaka, fa akhfaha, akaificha kwa siri kwa baada, hatta la ta'lama shimaluhu, mpaka ika mkono wake wa kushoto, shimalu kwa maana yadi, yani mkono wake wa kushoto ikawa haujui, ma tunfiqu yaminuhu, yani umetoa nini ya mkono wake wa kulia, yaminuhu bi maana yadi yif, mkono wake wa kulia ikawa haujui. Muttafaqun alayhi, hadithi Bukhari na Muslim. Kwa hiyo hapa lengo ni kwamba ataka kuelezea nini faida ya sadaka. Faida ya sadaka ni kwamba siku ya kiyama, katika watu saba watopata kivuli chake Allah, mmoja yule ambaye alitoa sadaka kwa siri, mkono wa kulia, yaani kwa maana mkono wa kushoto ikawa hauelewi mkono wa kulia umetoa kitu gani. Anasema katika sharhi ya hadithi hii ya kwamba min hukmuha israru afwan, anasema Sheikh Thamil, yashmulu alwajibu walmustahabu, yani sadaka hii itakuwa yaingia pamoja ikiwa ya wajibu au ya mustahabu, katika neno akhfaha. Neno akhfaha akalfasiri Sheikh Thamil akasema, ai katamaha, yani sadaka mtu akaificha, katamaha akaificha, falam yubayyinha, wala asidhihirishe, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamini, mkono wa kushoto ikawa haujui nini imetoa mkono wa kulia. Almuhimu kuonesha kwamba kuna fadhila za utoaji wa sadaka kwa siri, kama alimosema Sheikh Saidin ya kwamba watadhharu fadhilatu ikhfa'u sadaqa, hadithi hii yadhihirisha zile fadhila ambazo sadaka zinazotolewa kwa siri. Wa annahu kullama akhfaha al-insan kana thawabuhu akthar. Sheikh Uthaymeen anasema kwamba mtu kila atakapojitahidi kutoa sadaka yake kwa siri, basi ndio thawabu zake zinazidi. Kila ukijitahidi ili watu wasijue watoa sadaka, kwamba umejua wewe tu na yule uliyokabidhi sadaka ile, basi hiyo thawabu zinakuwa akthar, kwa mujibu wa kauli ya Sheikh Uthaymeen. Na hadithi ya pili, an Uqbah bin Amir radhiallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hivi, kullu mri'in, yani kila mtu, kila mtu, kullu mri'in, kullu mri'in, yani kila mtu siku ya kiyama, fi dhilli sadaqati, atakuwa katika kivuli cha sadaka yake. Kullu mri'in, yani kila mtu siku ya kiyama, fi dhilli sadakati, atakuwa katika kivuli cha sadaka yake. Amesimama anasubiri hukumu, basi itakuwa kivuli kimemfunika ile sadaka yake aliyotoa duniani. Hatta yusala baina an-nas, mpaka pahukumiwe baina ya watu. Yusala kwa maana fasl, yaumu lfasl yani siku ya hukumu. Hatta yusala, mpaka pahukumiwe baina an-nas, yani watu wahukumiwe kwamba huyu wa motoni, huyu wa peponi, amali zao zipimwe na mambo mengine mbalimbali. Mtu awa amesubiri ili mpaka ifike zamu yake ahukumiwe, basi atakuwa amefunikwa na kivuli. Sasa kivuli hiki ni ile product ya sadaka yake aliyotoa duniani, na itategemea namna gani alivyotoa vile sadaka kwa ikhlasi yake, kama hadithi ya mwanzo kwamba mtu akiificha sadaka yake kwa siri sana, ina maana thawabu zake zitakuwa nyingi, ina maana na kivuli chake kitakuwa kikubwa. Almuhimu ni kwamba ukitoa sadaka sana, ina maana kuna uwezekano siku ya kiyama wasubiri watu wahukumiwe, na hakuna kivuli, ile sadaka yako ndiyo itakushedo wewe, yani itakufunika kwamba wewe ulitoa sadaka duniani. Anasema kullu mri'in, yani kila mtu siku ya kiyama, fi dhilli sadakatihi, atakuwa katika kivuli cha sadaka yake. Hukutoa sadaka, ina maana hutokuwa na kivuli. Hatta yusala, mpaka pahukumiwe baina nnasi, baina watu. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim. Wakasema ahlu lilm katika sharhi fupi, yadullu lhadithu ala istihbabi sadakatu tatawwu. Hadithi hii yaonesha ile hali ya watu kujihimiza na kupenda mno kutoa sadaka hizi za tatawwu, sio ile ya fardhi. Wafadhluha, na fadhla zake. Walhathu alaiha, na kuna msisitizo mkubwa watu watoe sadaka. Wa anna sahibuha yakunu fi dhilliha yawma alqiyama, na kwamba mtoaji sadaka siku ya kiyama atakuwa katika kivuli hicho. Hatta yukudhiya baina nnasi fi dhalika almawqif, mpaka watu wahukumiwe katika kisimamo hicho. Hii ni baadhi ya sherhe aliyoandika Sheikh Al-Bassam, maelezo mafupi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka hadithi ya tatu, kutoka kwa Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba, ayyuma muslim, muislam yoyote, ayyuma muslim, yani nakira, muislam yoyote, ayyuma muslim, muislam yoyote, kasa musliman thawban, atakayemvisha muislamu nguo, kasa musliman thawba, atakayemvisha muislamu mwenziwe nguo, thawban nguo, ala uri, aliyeuchi, yani muislamu ambaye aliyeuchi hana nguo za kuvaa, ala uri, yatoka neno aura, ala uri, yani muislam aliyeuchi, ayu muslim, muislam yoyote, kasa muslima, atakayemvika muislam thauban huo, ala uri, aliyeuchi, kasahu Allah, Allah atamvisha mtu huyo, min khudhuri aljanna, kwa maana nguo za kijani za peponi. Nafikiri hii neno khudhuri inafahamika sana katika Qur'an, aliyahum thiyabu sundusin khudhurun wa istabraq, kwamba watu wa peponi watakuwa juu yao thiyabu, wana nguo ambazo zilizokuwa za hariri laini, sundusin, halafu zina rangi gani? Khudhuri, yani kijani kilichokuwa ni kibichi, wa istabraq, na hariri iliyokuwa nzito. Khudhur kwa maana ya ile hali ya ujani, na ujani huu unatofautika. Utakaposema kijani, basi haieleweki kijani gani, kuna kijani za aina tofauti, lakini ahlul ilm wanasema khudhur kwa maana kijani kibichi, kile kijani ambacho, mfano kama labda ala sabili mithal, ukichukua bendera ya chama cha CCM, khudhur yani kijani kilichokuwa kibichi. Kwa hiyo wanasema kwamba mtu huyo kasallahu, yani Allah atamvika kesho ya kiyama min khudhuril janna, katika nguo za kijani za peponi. Wa ayyuma muslim, na muslim yoyote ambaye apo ama atakayemlisha muslima muislamu mwenziwe, ala jau'in, aliyena njaa, ala ju'in, aliyena njaa, at'ama Allah atamlisha siku ya kiyama min thimaril janna, katika matunda ya peponi. Aba ukirudi katika Qur'ani na maelezo katika fawakih nyingi kabisa. Wa ayyuma muslim, na muslim yeyote apo ana muslima, atakayemlisha muislamu ala ju'in aliyena njaa, yani muislamu ala ju', muislamu aliyena njaa, at'ama Allah atamlisha mtu huyo min thimaril janna, katika matunda ya peponi kesho. Wa ayyuma muslim, na muislamu yeyote saqa muslima, atakayemnywesha muislamu ala dhama'in, aliyena kiu. Wa ayyuma muslim, na muislamu yeyote saqa musliman, atakayemnywesha muislamu ala dhama'in, muislamu ambaye aliyena kiu, saqahu Allah atamnywesha mtu huyo min ar-rahiqi al-makhtum. Rahiq al-makhtum, hiki ni kinywaji ambacho kama kilivyozungumzwa katika Qur'an, yusqawna min rahiqi makhtum, katika surati ad-Dahr. Rahiq al-makhtum, wanasema ahlu al-ilm, al-makhtum ni inatoka neno khatama. Khatama ni kitu kuwa kimekuwa sealed, yani kimefungwa. Kwa hiyo kutakuwa kuna vinywaji ambapo ni makhtum, imekuwa sili. Kama mfano unapoona hapa leo, maji ya Bahresa ya Uhai ukianunua mpaka utoe sili ile. Nini maana yake? Maana yake wanasema ahlul ilm, kinywaji hiki cha peponi ni kinywaji ambacho sharabu la ghill fihi, hakitokuwa ndani yake na suala la uchakachuaji. Kwa hiyo kimekuwa sili. Kwa hivyo ar-rahiqu ni ismu min asma'il khamr, ni jina katika majina ya ulevi, lakini ulevi huo wa peponi. Kwa hivyo hapa yaambiwa ya kwamba atanyeshwa kinywaji kilichokuwa kizuri, kilichofungwa, kilichokuwa sealed, rahiqi al-makhtum. Rawahu Abu Daudi wa fi isnadihi layyin, katika sanadi yake kuna layin, yani kwa maana kuna udhaifu. Neno layin kwa maana ya udhaifu. Na hadithi hii vile vile akaidhofisha al-Albani rahimahullah katika dhaifu al-Jami', hadithi nambari 2249, hadithi nambari 2249. Kwa hiyo hadithi hii si hoja, unaweza ukaitumia kwa maana ya matumizi ya kuelewa, lakini huwezi kuitumia kama ni hoja. Na vile vile kwa mujibu wa msimamo wa ahlul ilm wengi katika upande wa mustalahul hadithi, hadithi dhaifu haitumiki katika targhibu wala tarhibu. Yani targhibu, yani kwa kuwapa watu raghba, jamani toeni sadaka, sadaka bwana mtume akasema, ayyuma muslim, huwezi kuitumia. Wala vile vile katika targhibu, ya targhibu kuwaogopesha watu, kwa hadithi hii inabaki kama ilivyo, kwa maana ni dhaifu na huwezi kuitumia katika aina yote, tofauti na jamaat tabligh. Jamaat tabligh wao hawachagui hadithi yote, ikiwa dhaifu twende, ikiwa alimradi twende. Kwa hivyo ahlu sunna wal jamaa, maulamaa wa kisalaf, wana msimamo ya kwamba hadithi dhaifu huwezi kuitumia kuwafanya watu ili wafanye jambo jema, ili basi waingie mori ukaitumia hadithi dhaifu. Kwa hadithi hii huwezi kuitumia katika masala haya, ni ipo lakini haifai. Ingali Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake kaisherehesha, anasema hadithi hii inatupa mafundisho kubwa hivi, pamoja na kwamba dhaifu, wa anna aljazaa min jinsi al-amal, kwamba malipo siku zote kutokana na tendo uliofanya, namna gani vile uliofanya basi ndivyo utakulipwa. Kwa vipi? Hadithi inasema Muislamu yoyote atakayemvisha Muislamu mwenzio ambaye alokuwa alikuwa uchi, Allah atamvisha nguo za peponi za kijani. Kwa hivyo ni kwamba aljazaa min jinsi al-amal. Na Muislamu yoyote ambaye atakuwa anamnywesha Muislamu mwenye njaa, Allah atamnywesha rahiti maktub. Aljazaa malipo min jinsi al-amal. Lakini hadithi hii ni dhaifu, huwezi kuitumia kama ni tarhibu washajiisha watu. Tutasimamia hapa katika hadithi hii, inshallah tutaendelea tena kesho. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.